Gulls Over Landfill Caldera. To Matthew Sage prosto z Chicago, a teraz Nils Fram prosto z Hamburga. Album All Melody, zarejestrowany w Berlinie, gdzie Nils Fram rezyduje. Studio Funkhaus zostało stworzone specjalnie na potrzeby tego albumu i najprawdopodobniej spełniło swoje zadanie, więc będzie mogło zostać przystosowane do już nieco innych zadań. Wszystkie dźwięki, które za chwilę Państwo usłyszą, to dźwięki analogowe. Brak tu sekwenserów. Wszystko zostało zagrane i zarejestrowane w sposób analogowy. Nie jest to oczywiście pierwszy przykład wykorzystania studia nagrań jako instrumentu wiodącego, ale pomimo minimalistycznej formy, to w dalszym ciągu jest jeden z najbardziej spektakularnych przykładów takiej właśnie metody pracy. Zaczynamy od utworu Kaleidoscope. All Melody, utwór tytułowy z najnowszej płyty Nilsa Frama. A teraz kolejny wizjoner, muzyk, który łączy pasję do muzyki akustycznej i elektronicznej, którego główną inspiracją i fascynacją jest ciągły dialog między tradycją muzyki popularnej i awangardowej. Projekt Mind Over Mirrors, którego pomysłodawcą jest Jamie Fennelly, prosto z Chicago. Album Bellowing Sun, kolejne fantastyczne nagrania spod szyldu Mind Over Mirrors, tym razem opatrzone jeszcze niezwykłą historią, o tym jeszcze za chwilę. We'll be right back. Matchstick Grip to utwór z albumu Bellowing Sun projektu Mind Over Mirrors. Muzyka skomponowana i zarejestrowana na zlecenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Chicago, a to za sprawą projektu artystycznego inspirowanego książką The Outermost House, A Year of Life on the Great Beach of Cape Cod. Autorem książki Henry Beston, weteran I wojny światowej, który po powrocie do Stanów Zjednoczonych kupił skrawek ziemi w odizolowanym rejonie Cape Cod i tam spędził 12 miesięcy w chatce znajdującej się na wybrzeżu. Kontemplował otaczającą go przyrodę, ciągle zmieniającą się linię wybrzeża, bo to przecież początek i koniec oceanu, to zależy od punktu widzenia. Spacerował, obserwował, słuchał i pisał. Efektem jego obserwacji jest książka wydana w roku 1928. Dzieło uwielbiane przez poetów, rozkochanych w przyrodzie, ale również współczesnych ekologów i osób walczących o prawa zwierząt. Jeden z najwspanialszych traktatów filozoficznych i poetyckich na temat równowagi między człowiekiem a przyrodą. I to właśnie ten tekst jest inspiracją dla albumu Bellowing Sun. Premiera tego materiału odbyła się właśnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Chicago. Posłuchajmy kolejnego fragmentu płyty Bellowing Sun, Vermilion Pink. We'll be right back.

Talking Knots. To ponownie Mind Over Mirrors, czyli Jamie Fennelly, a razem z nim plejada artystów, m.in. Janet Beveridge Beans w formacji Freakwater, czy Jim Becker z Iron and Wine. Album zarejestrowany w Chicago we współpracy z Johnem McIntyre, znanym z legendarnej chicagowskiej postrockowej formacji Tortoise. Jeszcze jeden fragment albumu Bellowing Sun już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To będzie utwór 21 Falls. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wspaniałej niedzieli i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.